أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة عبس دا اول آیات څخه شروع پر دا شپاړسم آیات باندې ختم سو. دغه قدر تلاوت ما وکي درس به کېدای سي تر دو دیرشم آیات پورې به جریان ولري ان شاء الله. نو دا نوې سورت دی د دې معرفت هغه په دې شان دی چې اول د ده نوم چې دی عبس سورت عبس ورته وایي. دغه هغه توقیفي نوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را نقل سوی دی د دغه نوم پریښی او دا نوم یې د اول آیات څخه سو دی شروع یې په عبس سوی ده. عبوسف د تنجی و تریووالي ته وایي. خلک وایي تندی یې بیا ګونجي ګونجي و نه دی دا تندی چې پریوشي باندې د ناراضۍ د وجې تریو سي وروی ترش تندی یې نیولی و تندی یې غوټې غوټې و دا نو دغه ته عبوست وایي. نو عبسه معنا تندی یې تریو کي. نو هغه سورت چې په سر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک تنجی غوټوالی بیان سوی دی چې تندی معنا د ناراضۍ د وجې څخه غوټه و. نو دا خود د نوم سو. دوهم چې دی هغه د ده نوعیت دی چې دا د کومې نوعې سورت دی د مدنیه قسمو څخه دی که د مکیه. نو دا مکیه دی. نو چې مکیه دی موږ تیسته اوس د زاړه عادت مطابق را معلومیږي چې په ده کې اساسي مسله بیانیږي. معنی احکام په ده کې نه راځي فروعات چې دا وکه یا دا وکه. ده په ده کې د عقیدې سره اړوند مسله ده او هغه ته چې هم وګوري اړوند مسله بیرته د قیامت سره اړه لري. د قیامت وقائع پکښې کې ذکر کیږي البته په آخر کې ذکر کیږي. مخکې تر هغه د مقدمې په شکل یو څو خبرې ږدي په پای کې به نو هغه اصلي اساسي مسله کښېږدي چې په قیامت کې دغه دغه پیښ کیږي. کیدای سي خبرې ته متوجه ملاقاري دغه یې بله بیا دره بتوچه هم ده. نو دی چې مکیه صورت دی معنی اساسي مسلې د عقیدې مربوط مسلې دلته بیانیږي. هغه خو نو معنی په صورتو کې دا نه معنی چې دا ګرده به په یوه صورت کې بیانیږي لکه د الله تعالی وحدانیت د قرآن کریم حقانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت بعث بعد الموت. دا څلور اساسي مسلې دي. نو په چا کې ګرده په چا کې دوې په چا کې درې دلته یو مسله ده چې هغه د قیامت سره اړه ده هغه په پښه کې بیانیږي. نو بل یې نو مقدار دی چې د دې سورت مقدار او اندازه څونه ده. دی چې دی 240 آیاتونه لري دی او دوې او په دې کې چې دی یو رکو دی یو رکو دی دا سورت. نو دا سورت د ده دا رکوګانې چې دي رکو یې یوه ده او آیاتونه چې دي هغه یې 240 آیاته دي. بل د دې سورت چې دي هغه یې نمبر دی رقم هغه نمبر ته چې وګورې نمبر چې دي هغه اتیایم دی د کتابت ته لارې په قرآن کریم کې مصحفي ترتیب ته چې وګورې پر اتیایم نمبر دی او نزولی ترتیب ته چې وګورې څلورویشتم نمبر دی تر سورۃ النجم وروسته نازل شوی دی. بل مضمون دی، مضمون یې مخکې ما د مکیه سره درته وویل چې مضمون یې دا دی چې دغه چې د قیامت مسله پکښې کې بیانېږي، یعنې چې قیامت سي بره چې کومې واقعې کومې کردې کېږي هغه یې یو څه دلته راخیستی دي. خو په طور د مقدمې تر هغې مسلې د مخه یو دوې خبرې نورې بیانېږي. اوله دا خبره بیانېږي چې هغه یو نوشانې نزول هم دی د دغه صورت، چې هغه څوک چې هغه د قیامت د وقوع څخه منکر وي و هغه ته چې توجه نبی علیه السلام کړې ده، الله تعالی و نبی علیه الصلات وسلام ته تهجد ورکوي چې دغه جناکي کار کړی دی، تا ولې وده ته توجه کول؟ اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپله توجه کړې وه، هغه د اجتهاد څه خطا ورته پېښه شوه، اجتهادي خطا وه. په اجتهادي خطا سره مجتهد نه نیول کېږي، مګر خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، الله تعالی ده ته تهجد ورکوي چې تا دغسې چاته چې هغه دغسې روښانه حقیقت لکه د قیامت مسله چې ده دا یې نه مني، نو ولې دې توجه ورته کول؟ ګوره په دې کې بېرته هغه د قیامت مسلې ته خبره ده چې دی منکر د هغه څخه دی، او ته ده ته توجه کوې، د ده سره علی ده خبرې کوې، دا بل مسکین چې راغلی دی هغه چې د جل خبره زده کوي هغه ته دې توجه نه ده کړې. بله په مابینځ کې بیا بله مسله راځي چې دا ما تلاوت پر ودره او قتل الانسان وما اکفره، دغه ځای څخه چې بیا زیه د نن د سبقه تر پایه پورې. بله مقدماتي مسله دا ده چې د دغه سړي چې دا دی منکر د چا څخه دی، د قیامت څخه دی، د دې د کوپر شناعت الله بیان شتا، دغه نسپینسترګې دغه په پاحش کوپر اخته دی، دی د نسپینسترګې د وجه څخه چې الله وایي ما دغه نعمتونه پر کړي دي، دا ټول نعمتونه د دې تقاضا کوي چې دی باید ایمان راوړي پر رب باندې، د رب پر خبرو باندې، د رب په خبرو کې وایي دا بعث بعد الموت خبره ده چې قیامت دی. دی د دغه نسپینسترګې وقاحت خاوند دی چې دغه ټول نعمتونه خوري هم او ایمان هم نه پر راوړي. نو کدای شي بیرته دې خبرې ته متوجه شي، دا دې د مقدمې په تور دې دا خبرې یو دا دې چې پیغمبر ته ته توجه ولیکي، خو دې منکر د بعث څه دی پسې د د کوپر شناعت بیان کړ دې چې دغه او قح بیا شرب سړی دی، دغه ثبت کافر دی، د الله نعمتونو هم خوري، د الله پر خبرو باندې ایمان نه راوړي چې ودا د بعث بعد الموت خبره ده، دا نه مني. ګوره بیا رجع وچات وس بعث بعد الموت وس پپای خونو بره چې بیا په بل درس کې راځي، الله ته بونو چې معنا بعث بعد الموت واقعیس دغه واقعي پکښې پکښې بره بونو ایغه ته بره هغه اصلي مقصد ته به بره خبره ودرېږي. شان نزول یې داسې دی چې یو وخت د قریشو یو څو سناجدو مشرانو غټان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست و، چې په هغو کې یو ابو جهل بن هشام یو دا غټ د دوی سردار و، ابو جهل مشری و. بل دوم نفر عتبه بن ربیعه و، او بل ابی بن خلف، سلرم چې دی امیه بن خلف، او پنځم چې دی شیبه. نو دا د دوی دا غټ غټ سرداران ملکان ورته وایي، اشی چې ورته وایي سردار د سارا په اصطلاح ورته وایي. نو دا و د نبی علیه السلام په حضور کې پیغمبر علیه السلام چې وچ فکر یې ووهه، هغه اجتهاد یې در یادوم چې اجتهاد ده وکړي، هغه ته و چې دا خو غټان سرداران خلک دي که یې وافله از موږ د پښتو په لهجه به درته وایم کې پر زړه د رحم اوبه تیرې شوې، ته د جن خبره ورته وکړه، دا خپل د جن حقیقت ورته بیان کړه کې ایمان راوړي، خو په دې اړ یو باندې په سوه خلک پسې دي اتباع در خو د بستقې بېجې سردار دي، بره به ډېر خلک ایمان راوړي. نو دای د دوی سره خبرې کې په خبرو اخته دي. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه دا بیا په سترګو ړوند خوره کوي. نو دا را روان دي، رالی د نبی علیه السلام مجلس، نو ړوند سړی خو هغه خلک نه ویني چې څوک څوک ناست دي. برای د لیرې څخه لا پر رسول علیه الصلات وسلام باندې ناره وکړل، برای و نبی علیه السلام ته یا رسول الله علمنی مما علمک الله، یو شی به راشی چې تا تعالی در ښوو چې دغسې یو څه ماته هم راوښی منه نه لکه هغه سړی چې ملا ته وایي چې هڅه دي زد یو څه موږ ته هم راشیره کرا ویشه. نو خو پیغمبر علیه الصلات وسلام چې ده دا خبره وکړله، خو دا خو هغه خو دا نه لید، هغه خو بیا دا عذر لري. نو اوس هغه کوشش کوي بیا دا خبره مکرره، یا رسول الله علمنی مما علمک الله، ما ته هغه څه څه راوښی چې منه چې تا تعالی پاک در ښوولی دي. دوم درې مرې بیا مقرر کړه، منا دا د پیغمبر چې ګډ دي دا خبرې دی قطع کوي، چې منا زما خوا ته ته توجه راوکړه، بل اخوا خلک نه ویني چې څوک ناست دي. نو منا ته نورې خبرې چې د بل چا سره کوي هغه پرېږده، ما ته توجه وکړه. نه خو ړوند دی رالی کښېناستی. نو د ده دغه خبرې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم من اثر شو نکی. نو دا پیغمبر علیه السلام تندی برا غوچ سو و موږ نو تندی ترش کی، نو ترش تریو تندی تا نبی علیه السلام و سلام و دته وکی. اگر چې د خونه لیدې خو چې هغه حالت پر چانه ګوار سي، بس خپل تندی دغه رقم کیږي که څوک کوي. بل عبارت د سمخ واړه د خوته متکرر اختر چې ماته یو شعر او شو ماته یو شعر او شو پیغمبر د سه توجه واړه ول واغه خانانو چې توجه کړو دوه سره په خبره اختش. نو هغه چې دغه مجلس خلاص رسول علیه صلوات و سلام چې د کور دراته غیرا دا وکړه دغه صورت نازل شو. نو پدې کې الله تعالی او رسول علیه صلوات و سلام ته یو څه تهجد ورلره ورکی. تهجد لکه یو سړی چې پوکې په یو خبره باندې نو کې توند لاجه ورته وکړه چې دغه کار به مکو دغه کار د کړو نه دی. نو الله عز وجل ته خو بیا معلومه ده چې دغه دغسې اغلزان خلک چې دا ایمان نه راوړي، نو دا بل خو بیا مؤمن دی، صادق دی. اگر چې د خو نوم غلطي وکړه چې د خبرې په مابینځ کې ورول بدي او بیا نو خپله خبره مونه پسې لکه نارېجي وایي چې ماته یو شی راوشه او ماته یو شی راوشه. پیغمبر علیه السلام چې ول دغه مؤمن مراعت به دې کړی وای، د دوی مراعت به دې نه کولی. نو پیغمبر ګناه نه ده کړی، اجتهادي صحوه ده. دا اجتهادي دغه ده چې پیغمبر خو نو بیا دا خو ګټوره پر وبلله، د څه وجه ګټوره وبلل چې رسول علیه الصلات وسلام په دې باره کې سره شو چې ډېر خلک ایمان راوړي. اول نو دا مشران دي که دا په دین قانع کړي ایمان یې راوړي، خو پارې وبندې مال سلسل خلک پسې دي. د مثال په تور دوه سوه په پسې دي، خو ډله په پسې ده. بهره به دا ګرد قبیلې ایمان راوړي، پنځه مشران دي، پنځه قبیلې به مثلا ایمان راوړي. د سره قبیله یوه ده، خو هر یو خپل ځان ته اتباع لري، هغه د اتباع به ایمان راوړي. پیغمبر دغه سراشي کوله، الله تعالی دغه تهدید نازل کړي. مګر دا تهدید هم دا رقم نازل کړی دی چې د حیا ډک دی. برای زه تا ته وایم ملا قاری چې ترجمې ته راسو. شروع کوم بسمې په نامه سره، الله د الله عز وجل، الرحمن چې دی عام رحمت کوونکی دی، معنی ډیر رحمت کوونکی دی، که مسلمان دی که کافر دی، د الله عز وجل د رحمت څخه خوري خو پر دې دنیا باندې. الرحیم چې دی خاص رحمت کوونکی دی، معنی لوی لوی رحمت کوونکی دی، په هغه دنیا کې هغه نو بیا پر مؤمن دی، خاص پر کافر باندې هغه رحمت یې نو نه دی. نو شروع د دغه ذات په نامه. عبس تندی تروشکی کدا اس په خبره پوسوی، هغه اردو والا لیکلی وای چین بجبین هوګی ندی، معنی غټه پر تنجس، غټه پر تنج د کاغه مر دغه استند غټه غټه کړی ګونه. عبس تنده تریوکی وتول او مخ واړه. وس په دې ځکه ګور نبی علی السلام ته خطاب وکړي چې تا دا رقم کړه د غایب څخه استعمال کړه. د تنده تریوکی دی بلا وس معلوم ندی چې څوک یا دی. وتول مخ واړه وده و د څه خاطر اند د جه خاطر جاء چراله هو وجت الاعماء غروند. الاعماء ګور معرفه دي، الفلام پر داخل دي، غرون معنی چې معلوم دي. غرون خو عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه دي، د دغه وجه چې اغرالي د تنجت غټه ورکا او مخې ځنی واړه و. ما دا ګره د غیب شغې د عبس غیب شغې د زمیر دي پکشه راجه دي. و نبی علی السلام ته تولا د غرکم د غیب شغې جاء هو دا جاء چرالی هو ودت دا د هو زمیر د غائب دینو الاعماء غړوند. نو دا غدرې سیغه د غائب دی، معنا مخاطب کړي نه دی پیغمبر علی سم دا ونی. تفسیر شریف لیکي برای پدی کې دوه شیان مراعات سیوی. هغه مهمه نقطه، الله عز وجل خپل عزت منجی او حیا هم پکښ کې مراعات کړل. یو څوک خپل عزت منی برانو چې دی یو چګران سړی، هغه ته خطاب دار کم کې چې تا دار کم کړی دی، تا دار کم کړی دی، ادب پکشی کی خوندی کردی می ده پیغمبر شان داغه احترام پکشی ساتلی دی. الله تعالی هم ده دس خدای و الله تعالی خو لک عاشق و معشوق داره کم جنو و دی خو الله عز و جل دی چه دی حبیب و دوست دی. نو الله تعالی ده تا داس مخامخ پا خطاب بندی نور تا ویستا داره کم وکر براوی ده داره کم وکر لطن ده تریو کی از دینو برم نبی علیه سلات و سلام دی مخامخ ندی چه تا داره کم وکر. برای ځینې ځینې کسان به دا فکر کوي، دا شبهه به کوي چې الله لکه چې خوابه دی ګګی به کفارو دغه ویله برای له خدای وس ځینې خوابه دی دي بلا چې وح به لږه کې وځنډېږي برای به بیا په مکه کې دا اوازه خپره سو ول دی خدای م وس سره خوابه دي سوي دي خود ول خدای باندې زه ګران یم، خدای زما امداد کوي، وح رالېږي وسې ولې نه رالېږي. ګوره په دې بل آیت کې دستي خطاب ورته وکړي چې الله وایي ځینې خوابه دی نه، دا خو دغسې ادب ما وروشي. ګوره و ما یو دریک د کاپ کتاب د سیورت وسو کنه وس دا د په دغه شبهه وسول کنه خبره خدا غایب را روانه ده د تندی تریو کی د مخ واړه و څه وخت چې د ته غړون درالي په شال وخته ورته کی و ما وی درې ک چې خبر کړه کته لعل شای چې هو د غړانده به یا زکا تزکیه حاصل ول ځان به پاکاو یا زکا ځان به پاکاو د یا زکا چې دی اصل یې ته زکا دی ملاقات ته تفعل باب دی هغه کی چې د هغه په زیاده وجه د زی په زی کې مدغه مکړه د وس یا زکا دی نو لعل شای چې هو د به یا زکا پاکی حاصل ول ځان به پاکاو د ځان پاکول څه معنی معنی شش سپات ځان ته زده کول چې بر ځان په وغو منور کې هغه کمزوري سپات ځان ایست کې د ځان پاکو د ځان د پاکي حد پیو د دغه خاطر بر غلی نو تا مخ ځنی واړه ته سندې ورته تریو کې کدا یې ما په خبره ته پېدل دا نقطه چې ما بیان کړ چې الته د غایب شغه وي دل کې ولي خبره د سیبر ته خطاب ته واړول په خطاب ته چې خبره واړول ما هغه شبهه د پکړه چې ځین خلک دا فکرونه کې چې الله تعالی لک چې سره ځنی خو باندې سو الله وا یا خو زبرته د خپل رسول سره خبره کوم و ما یدریکوم ته څه خبر کړه الته چې هغه ګلا و ګلا د غایب پر کم ځنی وکړه چې د دسی وکړه د دسی وکړه ګلا د غایب پر کم د خبره ورته شروع کول بیرته د خطاب پر کم وکي چې خلک به دغه سوچ ونه کی چې الله لک چیز نه خو بد دی اعتراض وکي ځین نو معنا الله ما اعتراض نه دی کړی خپل رسول می دی او خپل حبیب می دی نو او یذکر او یذکر یا بده پانت حاصله فتنفع بر بغت رسول نو نفع رسول هو دت ال ذکر دا غفند ولا قال دا خبر رسول ورجلا کړه چوند خورا لی وم کې دای سي د تسکیه کول د خپل نفس خپل نفس به صفاک هو هغه باطنی اخلاق چې هغه خو په انسان کې ځینې ځینې بد ته به رسول الله سلام څنګه یک سپات ذکری وای هغه کمزوري سپات په ځان لري کړی وای او یا به د پند خبر زده کوله بر به عمل پکوله چې عملی زندگی ته بیا راسي او یذکر او یا به د اداره کوم وای چې د پند حاصله ولای یتذکر ودی دا هم دا غره کما کی بیا فزال اړول د فزال کی مدغم کړی دا او یا بد پند حاصل ولای فتنفع نو ګټه بر رسول هو د ذکر دا پند چې د حاصل کړی وای نو دا خدای رسول علی صلاتو و سلام هغه کار چې مناسب نو د الله عز وجل په وړاندې هغه ورته ذکر کی فسی ورته وای اما دون خبر د من هغه څوک استغنا چې هغه به پروايي کړی و هغه 15 سناجت چې اوس ما ذکر کړه 15 خانان اما شران و سرداران دو غفه باری که علاو ارتوائی وی اما دون خبر دمن ها غصو که استغنا چاقی به پروایی کرده و ده جنه چخه ده خاکره ده خپل مال ده خاکره چخه ده خپل لشکر چپه ده بانی دل پسیه ده قوم پسیه ده نیه پده وزکیم ده غرکم ده زینی انسانان مغروری مال دیر لری سری دیر لری بارانو ده زینی شیانو ته ده جن توجه گر سرانو که زن زینی و رکی نالا ده خبره یادی اما دون خبر ده من هغه څوک استغنا چې هغه به پروايي کړې و د جنت څخه جن ته توجه نکول فانت نو تا لهو غلر تصدا پیش امدی وکړه تصدی دغه د څوک غاټي د بل سره دې شور ته متوجه شي څنګه د خبرو خو نو دا اوري دوه د چیزې واورم نو تا و د ته تصدی وکړه د 15 غټ کو پارت جنو دا بل وړون مسكين دې چراله عبد الله بن مکتوم شاغر د جنس دا کړ کی څو واره در ثوای چې ماته شیرا وشي ته هغه ته توجه نه ک تندې جم تریو کی او مخ دې زنی واړه دا بل ته تصدی وکړه تصدی سمانه د ملاقاتی پیش آمدی دې وکړه پیش آمدی دا معنی چې نه شور وړاندې چې ته خبره کوه ستا خبره زه اورم فانت نوتا لهو ودغه چاته چې د استغنا د جنه څخه کړې د بې پروايي کړې د تصدا ته پیش امدی ورته وکړه غژنیول دی ورته وکړه د خبرې ته جوښ کړی شاو الله وای و ما نست اس باک علیک پرتا اند د خاطر لا یزکا چې د تسکیه ونک نستاتو نو سم مسؤلیت راځي دی چې برا وای و د ایمان را نوړي برا بو نو خدای ستاسو پښتنه کی چې ابو جیل ایمان ولې نه دی راوړي الله کر سره جن راوړي پتا چې ساړل پر تا باندې چې دی پر تا بیان کول دی د دې خاطر تاسو نه راګرځي چې معنا ولې ابو جیل ایمان نه دی راوړي ولې ابی بن خلف ایمان نه دی راوړي ولې عتبه بن ربیعه ایمان نه دی راوړي لکه ځینې کسان دغه وای ولا ستاسو بس خاص وسپلانی ایمان نه دی راوړي بابا زما څه بس خاص پچی کیږي کما بیان نه درته کړی خو سیدی زه خو مأمور په دې مچ دته د دین تبلیغ وکم بیان وکم ورته مأمور خو زه په دې نه مخ مخه بده را کشم دی به ایمان را بده ایمان خو چې دی علاوه د پتاب سره لري چې ته د دوه په باره کې دوه نصراش هغه د مؤمن سره دی مخ واړه په دابر نو ته ته اوس مجبور چې مخه به ایمان پر اوړي خبره دې ورته کړه د کې ایمان را وړي خدای دې خیر ورکړي که نه را وړي د پښتنو په لاج ورته چې خدای دې اوم تا تریم ځای کې ارزه ته چې زی پرغه دې ځنه نو په دې کې خو ساسه پښتنه نه کېده چې ته دوه سراشه چې دوی به ایمان را وړي دا بل ته توجه نه کوي و ما نست علیک پر تا باندې هیڅ مسؤلیت ان د دې خاطر لا یز زکا چې دې تسکیه نو کې د خپل ځان د کفر او د شرک نه پاکي برابرونه پر تا باندې مسؤلیت را دي هیڅ مسؤلیت ته نشته و اما من و اما دون خبر د من هغه څوک جاء چې دی را لیکه و تاته یسعا دی کوشش کوي ادي را روان دی نو دی خو بیا ورون دی کړه د ټپری دا خو اوس کوشش کی چابک چابک را روان دی و هو او دی یخشا بیریږي د الله بیری اخست دی جنس د کی بیریږي فانت نو تا عنه د دسخت لها مشغول والی وکي د دس ځان مشغول شکاره کی توجه ګر سره کښ معنا ز په غټ کار اخته ام دا غټ کوپار په لاس راغل غټ مشران په لاس راغل ګون ایمان در تا د سولې ته لهي وکړه ته لهي بے پروايي ته وای عدم توجهي ته وای چې توجه دې ورته و نه کړ کې دا اسم الله خاري خبره ته متوجه ګور په اول اما من استغنا کی هغه خلګ یاد کړه هغه مشران شو شوغو استغنا د جن سره کول بے پروايي کول تا ته جور ته وکړه او حال دا چې دوغه مسؤلیت پرته نه دي چې ولید ایمان دي راوړي نه جراوړي او دا بل سړی چې دی و اما من جا کده جسې د عبد الله بن مکتوم خبره شروع کړه چې هغه څوک چې هغه رالی و تاته یسعا دی کوشش کوي و هو او دی یخشا بیریج را اخرت په انت نو تا عن هو د سخت له مشغول والی وکړي چې منه زه اخته ام نه ام فارغه د ده د خبرې جواب دی ورنه کی او دوه درې وارې مرتو له چې تاته چې کوم شي ادا در شول دی ماته سره وشه کلا تغنو هغه د تحدید ځای دی کلا هیڅ کله داسې بل وخت دا کار ونه کړي رسول الله علیه صلوات و سلام ته دغه هغه حق برق چې ورته وای معنا دغه ستا کار د کړونه دی بل وخت دا مکه و چې د سم صادق مؤمن سره اگر چې ساده سره دی دغه څه توجه واړه ور و دې بل کافر ته چې توجه وکړه دغه د ایمان سره شته تا وکړه چې دی به ایمان راوړي د ایمان راوړي را جوړي کنه راوړي نه جوړي الله خو محتاج نه دی د ایمان ته کلا نو داس هیڅ کله مکه انها بشک دغه آیاتونه د قران دا د هازه مرچ دی و آیاتو ته د قران راجی دی انها بشک د آیاتونه د قران تذکرتون دا یو نصیحت دی دا عام نصیحت نو نصیحت ګرچ دی هغه په دې مکلف تش په خلقو به منی نصیحت ګر فقط خپل نصیحت بیانې منلو نه منلې د خلقو خپل کار دی یو سړی دی د شربتو باټې ډکه کړې ده ګلاس پکښې دغه ساس کې چې اړې تړي تړي نو که چا وچري خو دا استفاده ځي وکړي چې نه چې تیر چې هغه ځنه په دې کې تیر دا بس نو تا خو یو تذکره د قران کریم کو څوک پند په اخلي واجب دي کنه په اخلي چا ته تاوان دې سره سوالې کلا دا سي کلمه کو دا سي نه د پکار انها به شک د آیات د قران کریم شي تذکره ته دا یو فند فمن نو هرغه څوک شي اچ د دې را دسي ذکر پند دی واخلې په یاد دي کې هو دغه فمن هر سوک شاء چې د خوښ شي ذکر په یاد کې هو د قران دا چې په یاد کې د آیاتونو د نصيحت کې په یاد کې خوشي کې نه یې په مخې شنه کې په یاد یې پر تا باندې دا خبره نه ده خامخا چې به په دې منې فسي فی صحف مکرمه وز د دغه قران کریم چې علاوه دا یو تذکره ده د دې هغه علوي شان بیانې چې قران کریم خو مسخره شي نه دی چې قران به په خلکو پسې زغلي زارې ورته کې چې خلکو ته ته ما و منه دا مکتوب دی درې په صحبین و دې خاطه به ملاقاري مکتوب ور سره کشیر دی چې مکتوب دی لیکل کرسو دی او یا الثابت سره ولیک چې الثابت معنا د سنې چې په قران شریف کې کلام پر وخت معنا دا تقدیر دی چې په صحب تعلق سره ونه سپای ګرامري خبر ده چې دا جار مجرور دی من ال ته فعل شی به فعل غاړي نو چې دی لیکل کړه سوې دی یا دی ثابت په صحف فاغه پانو کې صحیفه دی پانو ته وای دا پانو کې مکرمتین چاغه عزت مونږ جاله عزت ورکړی دی معنا د لوح محفوظ پانی مراد دا پاغ مکرم او صحیفو کې ال ته پروتي قران کریم خو به بس شی نه دی چې ته به چاته قران شریف دی دی چې دا خورا سره و مره ته ورته چې په دې کې ستاده پاره نصیحت دی په دې کې ستاده دنیا او د آخرت ګټه ده کې عمل پکاوه نو سیدی علاوه په معنی شه ذکر کدا چا خوښ سی په یاد کې دا عمل په وکی دی کنه یې خوښ ځکه نو فی صحف دا ثابت دی پروت په هغه صحیفو پاڼو کې مکرمه تل چې هغه عزت مونږ دی مکرمه دی مرفوعه چې هغه وړ کړه سی دی وړ دی د جاله کې سپر لوح محفوظ کې په اسمانو کې دی تر وړ مطهره فاک کړه سی هغه بالکل د خیرن لاس څخه محفوظ دی د ار چا د ارس کس نه کس لاس نور تر سی دا هغه د صحف فيدي ام مكرمتي ام مرفوعتي ام مطهرتي فاك فاك مقدسي بايدي سفره بايدي فلاسو سفره دلكم ملائكه سفره دغ كرامي كاتبين چدا کتابت کی دغه ملک ته چې سفارت کی د بل چا د یو د درمنځ بچی شي نمائندګی کی نو هغه ملک چې د لوح محفوظ څخه دلته د کلام د الله تعالی او مزک ته وان بیا او چر اور دیو ملائک ته سفاره وای نو دا د غو په لاس کې هغه مکرم ملائک به ایدی په لاس وسره سفره کین ته هغه لیکون کوم ملائک چې د چا څخه د لوح محفوظ څخه لیکل کی کرام برره کرام چې هغه عزت منی دی برره چې پاکان دی ګور د ملائک صفات یو کې شیخ فل صحیفه سره کوم مکرم دی مرفوع او متخر بیا چې فل اسو کې د چا دی د اغه سفره او د اغه لیکون کوم ملک چې د لوح محفوظ څخه بیا لیکل کی دوغه چې هغه بیا خپل ځان کې کرام دی هغه بیا خپل ځان کې برارت تر دغه ځای پوري دغه یو مضمون وستاد اخلاص چې په دې مضمون کې خلاصه یې چی شوه چې مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته الله عز وجل دا خبره وکړه چې کلا دا رقم بیا فکر نه ده چې ودا قصې شاته چې هغه دغه ناغلس کافر دی چې د بعث بعد الموت منکر دی ته ودا ته توجهه د دې مؤمن څخه چې هغه بعث بعد الموت منی بیره اخستی دی نو چې ول هو یخشه دې بیریج د چی څه بیریج خو د اخرت بیریج راغې مانی د دڅه توجه ته اړه او د بر منکر ته توجه کړه دا کار په کار نه دی ګور د خپل لکه مقدمه دار کم ده په پای کې هغه واقعي بیانیږي چې هغه د اخرت چې معنا قامت وسه د اخرت په ورځ کې می پیښی چې پای کې هغه راځي دوه مقدمه او ذکر کړي دوه مقدمه بیا چی شته هغه بیا شناعت چې ما درته بیان کړي چې دوه خلکو کوپر دوه نشنیع کوپر دی دوه عنادی کوپر دی دلائل د جستا چې دی مجبور کی وجه ته چې ایمان راوړ دا د دغه ذات خبره ده چې هغه پرتا دوه نعمتونه کړي او دی پر هغه سربیر مال دوه سپینستر دی شوخ چشمه دی چې پر هغه سربیر یې نه مني دا د الله تعالی نعمتونه ورته ذکر کوي دلته چې زما دغه نعمتونه دي نو پر تا چې څوک انعام وکړي نعمتونه درکړي نو خو باید د هغه سړي شکر ادا کړي په دا دنیا کې دغه رکنبره ورور دی زه د دنه مکخور یم نو زه اوس د شکر ادا کوم نو د رب العالمین موږ دونه نمکخوري کړې ده چې یوازې نمک نه چې پر دنیا یو نعمت زموږ خپل وجود الله را کړی دی د وجود به خبره را شروع شي نو چې دا ټول نعمتونه الله ورکړي دي او دی پر هغه سربېره کاپیر دی نو الله وایي دا څونه غټ کاپیر دی نعمتونه خوري وسي ام خوري مخکې مې مرکړي دي پر هغه سربېره چې زه څه خبر ورته کوم هغه ایمان نه راوړي دسې وایي قتل قتل دې کړی سي معنا ملعون دې کړی سي تباه دې سي الانسانو دغه انسان الانسان سمرا دغه منکر انسان دی لکه خپل دغه ابو جهل او د ابو لهب دا بلای دغه نو ګور قتل قتل دکړه الانسان دغه کافر انسان ما اکبره ما اکبر څنګه کافر شوی دی هو دی دا سونه غټ کافر دی ما زره به خو غد تعجب څه قدم ما افعله افعل به دا تعجب څه کې دی پیاج نو دا هم دا تعجب رقم دی قتل قتل دکړه الانسان دغه انسان چې کافر دی ما اکبر څنګه کافر دی هو دی دا سونه اغلس کافر دی من اي شيء ګور دا د کوپر غټوالي بیان یې لاوي ته ګور من اي شيء د کوم شي څخه خلق الله پیدا کړی دی هو دی دې د خپل ځان ته حساب کې چاله دی چې څه جوړ کړی دی نو خدای به خپل درته وایي باره وایي د بابا مونږ او د اجه مونږ نو مونږ خو لکه د نجس دی حیا دی لکه بول کالی په مرداري نو خدای هغه ځای را شروع یې ځای دی هغه مرداري او بده اوس دون معظم شو د قوم سردار شو نه د خدای خبر او د رسول خبر او د هغه نه اوري دا ځای ته راځي علاوه دا ځای ته مار وستل خپل امن یې راغلی دغه ستا ششایسته وجود دا ستا نعمتونه دا ستا اولادونه خو ما درکړي من اي شي د کوم شي څخه خلق الله پیدا کړی دی هو دی جواب کوي من نطفه ګوره پر دا من نطفه یې تواور کړی دی چې معنا دا دغه خبرې جواب دلته ته ودرېږي من نطفه د نطفه څخه پیدا کړی دی نطفه خو دغه مردار شی دی چې ورته شګر دی پیژنو خلق پیدا کړی دی هو دی فقدر بیا اندازه کړی دی هو دی الله توجه تو ګره دا بل انعام دی ګوره پلا خو دي خلق د نتفیر سوس بل الله خلق پیدا کړی دی هو دی فرحم کې د مور د خلق وکي خلق معنا سترګي غوژونه پز لا سن الته معلوم سو فقدر بیا اندازه کوي هو دی اندازه کېدل څه معنا د د لا سو اندازه د د د پز اندازه د د سترګي اندازه اوس کدی انسان دا یو غر دونه قدر را وشت کې در زندانو پوری بل غر د غونه کده تو خبر سن بد یی رب العالمین درکم پاندازه باندې کیږي یو سترګ دوه نه یل کده غوایي غدا بل سترګ دوه نه نو کیل کده د پښیغه نو بر بیا سونه پاتې شي یا یو لاس دوه نه ورته در پښو پر تللی دا بل یاده په سنگل کې دوه نه یل کده چرګ وزر درکای نو الله خلق پیدا کړی دی هو دی فقدر اندازه کړی دی هو دی او دا اندازه چي دی یوازې دغه د اندامونه د چا ما درته وایي د جسر د د شقي او سعيد هم دی غن په تقدیر کې ورسره لیکل دي دلته د جوړیږي چې نیک بخت به کې بدبخت د د روزي چې د روزي به اساني که به د فقراني پراخه به کې به روزي تنګ چې د رقم به چې ماشا په ګولف شي اریان دي صغري فقدر اندازه کړی دی هو دی منا د اندامو څخه ونس تر اجل پوری در عمر او د رزق د ټول علاوه ما اندازه کړی دی دا ما کړی دی ثم بیا السبيل لار دراو ته يسر الا اسانه کړی دی هو دت بیا نو اوس په دغه تنگ ځای کې چې مال د مور رحم دا خوله دغه څنګه پر ونسی پر دغه نطفه باندې چې ورو لویږي مال چې ونری اوږد میخ را واخلي و دا رحم چې ورنه باسي دای چې سوریه کې د دخل چې د خوله نسی ور خلاصوله چې بره به د خوله خلاص شي ته به دای شي ورنه باسي دغه څنګه وینه نسته راوته دغه چپادي لکه مثلا سړی چې په یو پلاستیک اوبه واچي بره خوله دغه څنګه وته چې سر د سرچپای ونسیب نه ځنی راوځي د رحم خله دغه رقم څنګه ده دغه رحم څه بیا د دوه غټ انسان بیا څنګه راوځي بیا دروازه لا ورته خلاص چې چه مرالي رحم په خپل بار خپل خله خلاص کړي لکه کچونه خله چې کاش کې قرار ده د سر راسونه راوځي ورته ورته سولې ټینګ نشم وینه نشته راوتای نې بر حیز بنس چې شزه حمل وخت حیز بیا نو لره ورځي نو رب العالمین وګوره دا کار ما کړ دي ثم بیا اسبیل لار دراوتوي یسر اسانه کړي ده هو دته په اسانه باندې برخ الحمدلله او په خیر سره پاره رسول هغه زنانه چې لنګیر ثم بیا امات علام ورکړی دی هو دی بیا الله تعالی دی مرګ مرګ ورتراوي فاقبر نو قبرناک کی هو دی برای نو په قبر کې خلق شیر دی شخ ثم بیا اذا هغه وخت شاء شاء الله اراده وکي ان شر را نشر بکی را پورته بکی هو دی بیا چې کله الله تعالی اراده وکي اسرافیل علی السلام دوه مشپلی پوکي د برا پورته ست قبر چک به ودریش دا کارون ګوره د اوغ دی نو تپی سره شروع کی دا سی مختصر پر علی چې دا نعمتونه الله ما در سره کړی دي ش نو چې دا مې در سره کړی دي ته هغه ما اکبر هو ته چې پام دی چې دغه انسان چې نو مرس ما اکبر هو څنګه کوپر کی دی دا څنګه کاپیر دی الله ما دا غدی دا کارونه جده سره کړی دي داسي مجمل پر راکیر سو ګوره مطلب د خلق جوړول په رحم کې ذکر کړ د لارې خلاصول چې لارې بدر ته خلاص کړ بیا هغه ژوند خو جنو کی بیا مړ کی دی قبر ته نه نوتی د قبر څخه خبر ته چاله و غړي راپور ته بیا کی نو دوی څنګه کوپر کی کلا حق خبره ده دا کلا چې دی حرف رفع په جزای کې ندی په جزای کې دی په معنا د حقا دی کلا حق خبره ده دا ثابته خبره ده لما یقضی هیڅ کله به ادا نکي ما هغه احکام امر چې علی امر کړی دی هو ده تعالی نو دی دغه سبد نه شکر دی چې علی ده تکم امر کړی دی به ادا نکي کې مؤمن ادا کوي پر به ادا نکي کلا نو حق خبره ده لما یقضی هیڅ کله به چې نکي ادا نکي ما هغه امر چې علی امر کړی دی هو ده فلينظر الانسان بتبع متوجه کی بیا خپل نعمتونو ورته ذکر کی فلينظر ودی ګوري الانسان انسان الى طعامه هو خپل خوراک دی خپل خوراک ته فکر وکي چې زه چې د انار خورم در دغه ځای مخ له پسرای یا دا سیبان خورم یا دا رقم انګوران خورم د نعمتونو لیکې در پیاټ ک خټکی اندوانه په د انګورو کې به د هر انګور خوند ابله څه جلا میوه ته چې ورسې سنتروزه والوچا و ابله سره جلا نو دا د انسان طعام دی فلینظر ودي ګوري الانسان انسان الا طعامه و خپل خوراک ته چې دی خوري ورجي و غنم و اوربش و جوار ده انا سرک سبب نامر راتوی کړي الماء و به صبم پراتوی ول سره خو در ټول سر چې نه اوبه دي کنه چې علاوه نو چې د اوبه سره شروع که اوبه د اسمان راتویر د مزیک څه شان راښنه کیږي باره په دغه یو کړت کې شنه دي یو شی زردالو درته کې دبل ګرینګچ کې سنتروزک خو سره هغه وبدي نالا دو ابو سخز تا تا گرنگی چی در جوڑ کم، خطکی در جوڑ کم، اندوانه در جوڑ کم، غنم در تا جوڑ کم، که وستا مور سر ڈک سی دا گرد خوری پر آغا سر بیره چی دا قیامت خبره در تا وسی برا سر وش روی چی قیامت توی صحاب کتاب تا دا دملایان خبری پسی علاق تا دا رسول اللہ علیہ السلام خبری خودی نمانیلی چی دا پسی علاق محمد چی و چی امانت بیورتی شاو امین بلی چی دا بعث بعد الموت خبری بفتو کرد برای ولده پا خدای پسی در واقع ناکی ناکی در واقع نوائی دا اسی وست دالا نور نعمتون ورتی جوری اگر خد انسان دا جور پا باری که ورتک شیش ور پسی وی فل یا نزور و دی گوری الانسان و انسان الا تعامی و خپل خورک دخت دیو از ما که خپل خلق ندی پیاد ایسی زیده چو ازی دا غیس غط پیدا سویم کنی خود ارچا پیادی چیزی کش نیرا بیش سویم دیدی و خپل خورک دو گوری انا سرکم سباب نامور را توی کلی جال ما و بسبن پرا توی ولو سرد اسمان زخم سم بیا چو برا توی سی شقق نامور و چو ولا چو ولی مده چاو دی کلی مده الارد مزکا شقن پا چو ولو سرم بیا مزکا قرار کشنی درزو که برای کیخ تر راو بسی نه دم زیکی که مدغلی دلی لرو که درز بی که برا دلتا اقیه و شی کیخ راو بس تانو دو نونو که دی که دا غزالی با چوگا که پر پیرستو مازی ما شو که وردش که غلطه پریک مگر تا یو سو رز وقت رو لراوار که چراسی لویش بی بل وقت راسی نیم گازی بل وقت راسی برا چه بل سرای ورخیج نا پاسی ورخیج دو غنه جک سوی اشی دا غطه جده یو گورینو نمزکه ثم بیا شققنا مش چو ولد الارض مزکه شقن پچو ولو سر فانبتنا بیا موږ راشنه کړي دي فيها په دغه مځکه کې حبن دانې برنه دا حبوبات ته ته وګوره ملاقاري دانې والا د یږده نه د خشخاص چې ورونه خشخاش هم دانه ده حبه ورته ویل کېږي یږده هم دانه ده جواری هم دانه ده لوبیا او باغلی هم دانه ده نو غنمانو بربشي د هم دانې دي برنه دا حبوبات چې ورسه یوازې د دالو قسمونه چې ورته وګوره سوچ مان په ډکې رقم رقم نمانې دي ورته لیکلې دي دا لا دا دانې موږ پر عباس وعنبا او انګور انګور ته ته وګوره خو نماز یو نه مېدی مګر ته د قسمو ته وګوره د سرویش قسمه بالا انګور به ته یوازې ووینې په باغ کې چې ورسه دا د پلاني تاکتی دا شونډخانی دي دا سره صاحب یې سره کشمش پلانې ده وقض بن او ترکاری چې یوازې ترکاری دکان ته ورسي مولی جلا پرته د زردکه جلا پرته د شین پیاز جلا پروتې ترکیزه کې جلا دي جامبو یې جلا د پلانې جلا دي یوازې ترکاری دي ګوبی جلا نو وقض بن ترکاری ته چې انسان و زیتون نن زیتون خوروغان تم زورات لري نو زیتون یاله تعالی کی کنی روغان خونه وای د زیتون څخه نه دی د تابګردان غوړي به هم نو د نور مغزیانو د وشو غوړي خو هم جنو و زیتون نن زیتون مله تعالی پرش نکي و نخلن خرما خرما مله تعالی پرش نکي و حدائق باغونه غلبن ګن برنو الله پاک دا ګن باغونه چورنه نوځي سر او پای امنه مرمیږي چوغه چوغه په پکشي کې زی پکش تاریکای ګرسره کنی سره غرمه به دولس بجې به د درخت دغه سګنی ته چې برابر تور خمه غوړه ولید ته ګن باغونه و فاکهه او میوه بیا په مطلق فاکهه ذکر کیږي برابر خنو میوه ډیر جلو ګرځو خو په قران کریم د میوه د نومانو نه ډکه و ابن او شنه شنه واشه اب دغه واشه د شپه د حیوانات د پر د شپې د شوتل د باران بیا د رقم رقم جوندر دی واشه د خلګ حیوانات تورج متاع لكم ولانعامكم متاع د پاره د ګټ رسول لکم تشلر علاوه دغه وبدو غاسمان را تویږي او پای پر دغه میوه تمامیش د څه د پاره متاع لكم ولانعامكم متاع د پاره د ګټ رسول لکم تشلر چې تشته ګټ درسي ولانعامكم ستا چار پایان لره ستا صبر دار کمې د خلکو پر چمن ول لک اګی دغه سي چاغي ول خدای په وشو کې لدی دغه شنه او اشعل او تعالی کال ورتابات خپل په خپل باندې ځان مړی دغه ته هم د انسان وګوري داغه تجم دا انسان وګره نو ګوره د خلقت کې ام بیان کې چې ول من اي شيء خلقه دا غزا څخه چرازي بیا د نعمتونو ورته بیان کړ چې په لن زوري انسان اله تعام خپل خوراک ته دی وګره نو چې هغه سلسله د خلقت ته ام وګره چې بیا ته څنګه شز وان شوی بیا د بل سلسله ته د خپل خوراکي او د نعمتو وګره نو دې ته چې وګره په هغه خبره به تخپل کاږي چې قتل الانسان ما اکبر بر ته خبره سر ته ورځم قتل مرد الانسان دغه کافر انسان ما اکبره څنګه غټ کافر دی دا څنګه شنیع کافر دی دغه نه انعامونه الله پر کړی دی پر غسل بیر بعث بعد الموت نه مانی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نه مانی نو تر دې ځایه پر دوه مزمنه بیان شو دا دواړه مقدمه چې و اصلي خبره ورسله پر رابنا کې نو په اوله مقدمه کې څنګه خبره شو چې الله عز وجل و نبی علیه الصلاه والسلام ته یو قسم تهجد ورکی د محبت ډک ولی دستی په دسی برته خطاب ورته وکینو چې دغه کار ساده پر مناسب نو چې دغه سی اغلس کافر ته توجه وکړل او دغه مخلص مؤمن څخه مخ واړه مال دا نبی علی السلام په قصد غل کړي د کړي اجتهاد صحوه ده پیغمبر چې هغه ته مخ واړه هم دغه خاطر نو چې کافر شخ خوند ورکاوه دغه خاطر چې ګوند ایمان براوړي برابر ډیر خلک ایمان راوړي خو الله پاک دا کار بیا بل وخت مکو دا کم نه ده پکار دوهمه خبر چې د برته بعد دغه کافر سره اړه چې علاوه دغه کافر دی ملعون دی دا بد کافر دی د کوپر شناعت بیان کی چې دوی دغه نعمتونه کې د خلق په اعتبار تو ګره ملا د خلق تیری دی جوړ کړي کده خوراک په اعتبار تو ګره خوراکای ملا د اسمان او تر اخشته کی او دوی پر هغه سره بیر باندې بعد بعد الموت نه منی دا چې ختم سو برابرونو د فاذا جاءت الصاخه چې قیامت راشي نو به څه کیږي برابر علاوه تر هغه څه پیښ ورته ذکر کی بیا به نصرت خلاص واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.